Дні ад 10 да 144. Калі я трохі сваволю на падаконні пасля ліста да Бога, і мяне адмыслова забываюць у бабулі. Вось і зіма надышла. Калі падлогі памытыя, а люстэркі працёртыя, здаецца, што вакол анічога не змянілася. Мяцёлка, пантофлі, апалоні, крондалі, гузікі, бігудзі, запалкі, дыяпраектар – усё-ўсё на сваіх месцах. У кватэры, як выявілася, так прасторна, а я ўсё адно задыхаюся ў цясноце пакояў. Макаўка галавы нібы падпірае столь. Адна ад духа акно ў маім пакоі. Бачны лясок, дзе цяпер мама, і шэры будынак выканкама, дзе яе здымак на дошцы гонару вісеў, колькі сябе памятаю. Але акно, як назло, закупоранае. У шчылінах паміж рамай і шыбамі мае старыя шкарпэткі, дзіравыя капроновыя калготкі, падраныя на кавалкі прасціны, і ўсё гэта замуравана пад двума слаямі папяровага скотча. Па ветру не пакінулі шанца. Лёля хуценька запісала мяне ў сіроты. Гэта значыць, што я патраплю ў праграму і з першай вясновай групай паеду ў Італію. У першы дзень новага года я атрымліваю сваю першую скрынку з гуманітарнай дапамогай. «Куды мне зараз падзець гэты набор расчосак?» — пытаюся ў бабулі Машы, калупаючы яе чарговую навінку. Мяса, вугалькі ва ўласным попеле. «Затое цяпер у цябе ёсць набор каляровых нітак ды іголкі». Бабулі даспадобы, што я пачала вучыцца вышываць. І ўсё ж, гэтая скрынка была не простым наборам карысна-бескарысных драбніц. Было ў ёй штосьці такое, што ператварало маё сіроцтва ў прывілею. Няхай на кароткія гадзіну-паўтары. Партатыўнае радыё. Цяпер я часта слухаю яго і клапатліва паліваю кактусы ды фіялкі, якія мама перасадзіла летась. Мне падабаецца мацаць шурпатыя лісцікі, насаджваць на голкі пальцы, адрываць і выдзіраць. Я адзначаю нататніку, калі і што цвіце і адцвітае, высыхае і гніе. Фіялка з фіялетавымі кветкамі – мая ўлюбёная. Яе заліваю да краёў. Падаконне спрэс застаўлена лакіраванымі зялёнымі вазонамі. Такія ёсць амаль ва ўсіх маіх сяброў. Дакладней, былі. Дакладней, былых сяброў. Цяпер у класе ў двары я персона нон грата. Таму што сірата. Хоць і з радыё. І кветкі таксама сіроты. Бо я не гаспадыня ім, я так, апякун. Напісала ліст да Бога. Апавяла пра сябе, спытала пра адвечнае, паскардзілася на бытавое, папрасіла неабходнае. У 21 снег знайшла адказ у хрустальнай салатніцы ў шафе. «Дарагая Кацярынка, вельмі рады, што ты напісала. Пажаданні твае я зразумеў. Па магчымасці выканаю іх. Ты малайчына, што стараешся добра вучыцца. У некаторых выпадках гэта можа спатрэбіцца. Праўда, не заўсёды. Галоўнае – гэта навучыцца быць здаровай. Ты пішаш, што табе баліць спіна. Можа, проста носіш цяжкі заплечнік усё болей на адным плячы? А як ты сядзеш за партай? А пішаш як? Сачы за паставай, не чытай лежачы. Часам спіна баліць, калі навальваецца туга і маркота. Трымайся бадзёра. Ты ж добры чалавек. Выкінь з галавы непакой. Цябе ўсе любяць». І подпіс «Дзед Мароз». Ага, значыць, ён існуе. Усё яшчэ зіма. Падаконне пустое, вольнае ад жывога. Фарба там-сям закруцілася, там-сям аблупілася ўшчэнт, агаліўшы драўлянае нутро. Цяпер яно прыстанак для слядоў і сведак майго існавання. Старых жвачак, высохлых кузурак, плям ад разлітай гарбаты. Я аддзерла скотч, выкінула старызну, няхай свішча з усіх дзірак. Бывае, разнасцежу акно і прагна дыхаю марозам, смогам, нянавісцю. Душуся крыўдамі. Звешваю ўніз галаву, плюю і плачу. Рассыпаю валасы і надзеі, і ніяк, ну, ніяк не магу змірыцца. Альбо лезу ў фортку, як на эшафот. Дыхаю часта і хрыпла. Дайшла да дзверца ў драўлянай цэркаўкі на ўзгорку паміж шматпавярховікаў. Сцяжынка да яе клапатліва пачышчаная ад снегу. Пытаюся ў прыхаджанкі пра сэнс смерці. Яна на ўзрост мой з дакорам ківае, з пакорлівасцю на дасведчанасць Господа яе. Кажа мякка, як мама, і безапеляцыйна, як вядоўца навін. Але ці мае значэнне, што гэта хлусня, калі камусьці ад гэтага лягчэй? Прыступ кашлю валачэ мяне на выхад. З'язджаю з горачкі на кавалку забытага кімсьці кардону. Хочацца як найхутчэй спыніць ныццё ў лёгкіх, хутчэй у сумёт і да д'ябла стырыльна чыстую сцежку. Ледзь дачакалася вясны. Шыба вымытая, акно разнасцежанае, на стале прыбрана. Стаю на падаконні, трымаюся за карніз. Апранулася прыстойна, ваўняныя ласіны, лёлін стары паласаты шведар, шамаціць танцавальная спадніца, басаногая. Ногі стынуць, рукі нямеюць. Мамы няма, Бога відаць таксама. Адзін крок, і я сярод здохлых фіялак. У мокрай, прыцярушанай попелам зямлі. Секунда і чорнае крыло штурхае мяне ў азяблы пакой. Яшчэ адна, і я падаю ніц на азызлую падлогу. Хвіліна! Што моцы чапляюся за ложак, радыятар, падаконне. Гляджу ўніз. Чорнае крыло распрасталася на асфальце, нібы нехта вывернуў туды бочку з гудроном. Яно ляжыць нерухома паміж дваровым кветнікам і сцяной дома. Не бачу дэталей. Слёзы цякуць ручаямі, паліваючы, заліваючы, хвошчучы. Я патанаю, разрастаючыся да памераў само сябе. Мне трэба аплодысментаў. Усяго толькі пералом рабра. Цяпер я ў школу хіба ручку і шыткі ў папцы нашу. Берагу спіну. Да і віншаваць няма з чым. Пра жыццё я па-ранейшаму нічога не ведаю. Пасля гэтага выпадку мне ніхто нічога не сказаў. Адно толькі Лёля тэрмінова з'ехала ў тур на цэлы месяц, а Эдзік пакінуў мяне ў бабулі на 3 тыдні, хоць мы дамаўляліся на 1. Бабуля мяне бадай што не чапала. Заданняў толькі моркву з пограба прыносіць і фасолю замочваць, часам варэнне да бліноў да аладак абіраць, калі хачу. Здавалася б, мілата да раскоша, але якое там. За брамку нельга, бабуля ўвесь час кудысьці ходзіць, то ў хаце тупае, то на дварэ. А вечарамі такая ціша, што даводзілася песні самой сабе спяваць або размовы з казуркамі весці. Ты б кніжку пачытала. Увесь час падбухторвае мяне бабуля. А дзе твае старыя фотаздымкі? Пытаюся я ў адказ. Бабуля дастае скрынкі з чорна-белымі здымкамі людзей, якіх я не ведаю, якіх даўно няма. Фотакарткі пахнуць газетнымі чарнілами. Шукаю ў гэтай кучы адзін здымак, які дакладна там ёсць. На ім зіма. І ў гэтай зіме двое. Яны лёгка апранутыя. На дзяўчыне дзіўны галаўны ўбор, падобны да павязкі з кавалачкамі празрыстай тканіны, што звісаюць уніз. Яна ў белым, як снег. Ён у чорным, як яе валасы. Твару не бачна, фатограф занадта далёка. Гэта іх вяселле, які раз кажа бабуля з-за пляча. Як у яе атрымліваецца падкрадацца так нячутна? Ёй, холодна? Таксама, які раз пытаюся я і чакаю, што бабуля зманіць і апавядзе гісторыю пра тэрмабялізну і ваўняныя шкарпэткі, якія нявеста ўмела замаскіравала пад сукенкай. Але не. Холодна. Вельмі, Люты ж. Паглядзі пальцы, якія сінія. Узіраюся ў фотакартку, і мне пачынае здавацца, што на здымку з'яўляюцца колеры: чырвоны, жоўты, зялёны. Яны скачуць перад вачыма і расфарбоўваюць зіму маім летам. Не, не бачу. Тады хадзем есці, як лёцкі зварыла. Гэта значыць, што Эдік і сёння не прыедзе па мяне, і ўвечары зноў будзе пахнуць чыёсьці нацепленай лазняй, а мы з бабуляй апранемся цяплей і пойдзем глядзець на зоркі. Гэта вялікія каралі мінуўшчыны глядзяць на нас. Ты ведала? Спытаю я і загадаю жаданне ні за што не выходзіць замуж узімку.